Te hizo guiracho toda la tarra que gana. Hau, hau zantua zezuen mabesti bat da. Zuen duztuko izatea traje destina da ditze dute ha. David Rosen abesti bat da. It's My Life deitzen da. Heavy estilo erabiltzen du. For time.